صاحب ما بعض المحققين والمحقق رئيس صاحب چې دا کلی طبيعي په خارج کې موجود ده دلائل یې په پیش کړل مرغ سره ته تحقیق دې پاره سبب سره تعلق لري ا دا چې اصل کې دلا په خارج کې درشه یې نه دي چې دا کینو محققین او دا چې بعض لري دغه ابوالی مشنا دا چې دا فقهین دي په وجود د کلی طبيعي نو بنا په دا باندې اصل کې دلته درشه یې نه دي خارج ما ته پتا و دلا درشه یې نه دي یو کلی طبيعي دار یو شخص تای یو تشخص تای نو دا محققین چې رئیس رو رو نه دایا دا پا دا خبر اگر میں قیم دی چه لکا شخص چه پخارج کے موجود دای کلی تدریر موجود دای دلیل یہ پرین اوال داستر شوار چه زکا شخص مرتب دای کوئی دای و دا دوائی اجزادی چه یو تشخص تای او بل کلی طبعی دای بیا کا شخص پخارج کے موجود شی او دا غبیر یقینی او کلی طبعی پا خارج کے موجود نشی بیار لازم شی تحقق دو کل بغیر دی جزنا و تحقق دو کل بغیر دی جزنا نبی جیز دا بری جی پرین پرو تا نو تر خوی رسی جلسی عجوز دی نکرا ہو تا احساس پو آرے دو و بار خال دا تلیوی بری ہو خوی چی دو کلی طبعی او دو شخص کمیان کی یو فرق شتا دا محققی نی آئی او فرق یہ دا چی کلی طبعی بیا موجود دا پا خارج کی خور محسوس رو میرا سفر گیلنی نی او دا شخص چی دایا دا پا خارج کی موجود دا محسوس رو میرا سفر گیلنی نی موجود دا او محسوس دا وجه کرو چی کلی طبعی موجود دا او محسوس ندا او شخص موجود دا محسوس دا چی وجه دا چی اصل که دا تشخص ندا دا اقتران انزمان دا تشخص پا دوا کسما دا دیوشی سر لگیجی یو دا اقتران دا تشخص فیه دا یو تشخص معاہو دا یو اقتران پا طریقہ دا تشخص فیه یو اقتران پا طریقہ دا تشخص معاہو دا تشخص خو پختلا مخصوص دا دنیا خشو وطار رو نہیں کرنی کچھر دا اقتران دا تشخص پا طریقہ دا تشخص فیه غیر دا بیا مبتذیر دا دا چا شای مخصوص وی او کچھر دا اقتران دا تشخص پا طریقہ دا تشخص معاور غلا اجلا تشخص آس بسر منظم دا بیا دا تا کذار مخصوصیت نکو نمیشه تا وقت تلا دا دا شخص را جکن تشخص را غیر اقتران دا پا طریقہ دا تشخص فیه غیر یعنی دا تشخص تیه دا مانا که اشای که خاصل شی او دو تا دا تشخص تا دا شخص تا دای ار خاصل شده ایده نا تشخص خو مخصوص و اسی شخص رو مخصوص خواه او دا تشخص چه دایا بیا اقترانی دا کلی تبعی سر اپا طریقه دا تشخص فیه ندایا کلی تبعی تا پدر سر ندای خاصل شوه ایده بلکه دا اقترانی دا تشخص تا کلی تبعی سر اپا طریقه دا تشخص معروض ای اصل انزمانی دا سر ندای بیا دې وروه نه دي دا کولی تدری محسوس نه دا اې زه کوم شوره نو تی پرم مطلب چې کوم څه دا خبره بیا ورغو دا یو خلاصه دا وا چې د محققین رئیس مطلب دا چې کولی تدری په خارج کې موجود ده دلیل را او تدری نو شبه کا شبه څه موجود ده دلیل یې بیا تاسو کړی نه غواړی دا سبب سره به چل اشکالات تعلق ته ورې جوابات خو دې اشکالات نه مخته مخته دا تمهیدی خبره چه اصل که دلتا درشه یه ندی یو کلی طبعی ده او بل شخص ده بل تشخص ده و دادو حقیقین و رئیس ده دل یه ایجه لکه سرم که چه شخص خود پخارج که بل اتفاق موجود ده کلی طبعی غد هست موجود ده ویره ازده ازده که کلی طبعی موجود نشی دیا تحقب تو کل ده ازده جوز مردم ازده که شخص چه ده کل ده کلی طبعی لی جوز ده تشخص یه بل جوز ده نو که کلی طبعی موجود شی او شخص موجود نشی ار لگه نشی تحقب تو کل ده ازده جوز نده مرتب ده ازده جوز نده ده باته نده اخو کار که کنی طبعی و ده شخص دمرا فرق دائه بیتن لیا چه کنی طبعی موجود ده خو مخصوص نده او شخص موجود ده خو مخصوص نده دا فرق اینه ده ده ده وزی نه چه اصل که لگه تشخص چه ده کم اقترار کرده اینه ده دوت اسمه ره یو اقتران ده تشخص که طریقه ره تشخص کی ہوئی بری اقتران که طریقه ره تشخص معهولی که اقتران ده تشخص که طریقه ره تشخص کی ہوئی لعب مخصوصیت تکنه او که په طریقه د تشخص معلوه هغه مخصوصیت ته کزان کو نو دا تشخص اقتران د شخص سره په طریقه د تشخص کې ویل دا معنی چې دا شخص تر حاصل ده دا تشخص خو مخصوص وي شخص ته مخصوص ده دا خدای دی دا نه شخص تشخص دا نه دی אתה אתרם את השחוסו דו קוליטו בריפר את הרגלת הכותריקה את השחוסו אין את הרחסים לא יודע בלכת הכותריקה דו אתרם מערוס על הדה אף אמר מוזם בהתח נזתי קוליטו וזה מחסוס נדע דאטה נזיך ברם כזדקרה איס פדם אותם כי ישואל דו אדרי שורים הרדידי די איזה ג'ובאת אבל סואל שדאטה שופר כבריפר גדו דרושה ינו מרקב שו קוליטו בריאו בלכת השחוס דזוי אג'זה שולו שכף יקור שעה זו כבר הדבר הזה את הפשטנה מנקות את הדבר אתה חריץ כמוגדי את הדבר אתה זהן כמוגדי כאן אתה שחוץ פה חריץ כדאי או לא קולי תבעי פה זהן כדאי זאת אומרת שהשכף זה קולה כאלה הדבר שסעי נשואל יהיו קולי תבעי או בל את השחוץ דבר הזה חריץ יעדי כדבר הזה הוא יעדי כאילו חריץ יעדי אבל זהן מידי דרי על השכוק את אבל הזה לי בטל לי אבל שכמי לבטל לי שדבר הזה חריץ יעשי זה כזה פה אגזה חרדיה כקנון דריה שאני פה כל מלכי חמלכי אונה פה כל חמלכי שי עודות על הקודית הבדי פה כל חמלכי שי כנך זהיד אמצען יכול להיות החמל לרדלה הוא נראה חמל לרדתי הידי כאן אכפת אולה גלה שאגזה חרדיה אני נקרא וואי חמל דענו על הגלה לתת אגזה חרדיה פה כל מלכי חמלכי שי פה כל חמלכי שי ואגזה זה מניעה לבי ונראה אגזה זה מניעה אתה כל קלטה דחרו שחמלכי שי יהיו פה בריא ורפה כל האגזה זה מניעה כתן יהיה מפה מרכיבה כתן זה קרבה שמותחיד ויתג'ל שמתחיד מתג'ל, שמתחיד מסל פה תקרור, תג'ל פתקרור פה וג'וד כחמלגיר יהיה פה בל ורפה כל וידול תחו זה פצ'ר וזה לתא שחוסו שקולי תבעי חמל שיט שפנסען תא שחוסו בחמלגיר יד התא שחוס פה לכל חמל שיט שזהי תא שחוסו בחמלגיר וכבי איזה קולי תבעי חרגידה על ידה קולי לבל פשעי להם תא שחוס, מה תא שחוס חרגידה על קולי תבעי זה נראה מה אם יעתו נעבר אלה שיהי שזה חרגידה על זה נראה הוא בין נוקסן דה איתי הנוקסן דה שמי ג'וז כל החרידי שי הוא בין ג'וז דהני שי ביד החרידי ג'וז איתי שאתה כזה כמו שבאמרי אז דה נפלת הכי מנס בטמי תגיור הוא דה ג'וז דהני הקים אותה כזה כמו שנור אז דה נפלת הכי מנס בטמי את אחד הוא תגיור את אחד דה נשו במותקררה מדי שאו תרפה תגיור לי אבל תרפה לא תגיור לי שאו תרפה את אחד לי ואי שיש חרידי ג'וז תלת הלוב שאתה תשחוס די אחרי תגיור את התזעתו אתם יראים שלא יקודית הברידה אתם שבלכן אתם תגיור ושבל את הרבה אתה יושב דגע לי את אחד תגזעתו ודגע לי את שעק את התשעים ודגע יש לי מה אתם את רשי סיג'אור זה לא מוקע לא תמשיגי חברה מזעק לה אבל תמשיגי חברה מהסואל ספרי מזעק לה איז ג'אור זה רגע תפסים בג'אור דה שאף אחד לא קודם תבריאו את השחוף דעתי שהסייבת אלה כדי חיוונו במתק בא חיוונו שמיש בו מרתבה בבשרת אלה שאיתו לכם אתה רוצה ואתה יודעים מדע עוד שאלה בשרת אלה שאיתו מרתבה פה ג'מס בא מתקו שבמרתבה בבשרת אלה שאיתו סורת שאלה בשרת אלה שאיתו מרתבה פה פסלה נדע בקודם תבריאו את השחוף פה מיינסקי פרק דעסטאי פרק לכדי חיוון ודנתקו אהדר חייסיית דעסטאי לכדי חיוון ודנתקו חיוון ודנתקו שפו מרכבת ללא בשרת שייגי ווכלי יום הדעדו ובלצורתתאי פתח צורת כדי באגזה חרג'יאן הזה הודי היפו בן לכם לקיש דעסטאי שאומר שחיוון נתק נתק חיוון הודע חיוון ודנתקו שפו מרכבת ללא בשרת שייגי ווכלי באגזה גזיניאן הזה היפו בן לכם לקיש ולפו כולו נוגי אגזל דהניאנה שואלה שמותחידי פג'ל פה וג'וד פה תקרון פה חמלתי שיהיה פה בלבר פה כל ודעת אתם יתבעו את השחוז גוד ודעת מי שואלת הילה שזה אגזל זה חריג'יאנה או בלא אבל שקה ודעת אתם יתבעו את אגזל דהניאנה דויין שקה ודעת אתם יתבעו את דעת את הילה שכף מרתבה בלה בשרת אלה שהיא כאילו אוכל לגבי אגזל חריג'יאנה וכף מרתבה בלה בשרת אלה שהיא כאילו אוכל לגבי אגזל זהניאנה די וכאילו שורת כחמל יסעירה כבר שורת כחמל נדע ישראלי, צ'קים זה כחמלתי לי, פרק את הבאו לי אגזה ואיני את היחדה ישראלי, צ'קים זה כמה חמלתי לי, אגזה אחרי זה פרק את הבאו לי. לא דבר, צ'ק זה עוד מן הכבירה. חובל את רעפו הרי נשני, שתות שדה לא חזר את הוקרה, שדה קודי תבירים מאוד גודל אנחנו מחסור, שנדע, זה כזה דה אקטרן זה תשחוס, תשחוס מערות היית בעשר הדה, אז הוא רם מרנזם לה. ודע קודי תבירי איתן, דה תשחוס אמרה מרנזם שם. ביאקנון כזה, ודע הוא מרנזם אלוהים יבין نعم منظمت إيه إن زمان دار السلام منظم شو دار منظمت إيه يا منظم إليه دار منظم إليه شو دار كل تدعيه ودار تشعيش منظم بیا قانون دارای چې انزمام د نوشي و بلتا دا فرع د تشخص ته منظم الی چې ته نوشه او کته منظم کوي تاکه و اول تشخص وي نو ته خو وویل چې کو دې ته دغه مخصوص نه دی ځکه چې احترام د تشخص تشخص معاهو په اعتبار سره دی امر منظم دی نو دا کو دې ته دغه منظم الی وي قانون دارای چې انزمام د نوشي و بلشتا دا فرع د تشخص ته منظم الی چې چاشي ته و اول تشخص وي وی دا تشخص چې کوم تبعی ته ورمن زم کوي په کوم تبعی ته واوال نه تشخص وی اکیم تشخص ته دا یوه ده کابل کدا دا غالي کې مثلا څه وری ته کدم شي باندې پس کابل وی په بل کې اشتغال نه کوي چا بل و بیا امر من زم تشخص دی غیر بل دا چې عین و چې کوم تبعی ته غیر بل تشخص ما اهو بل اول بیا امر من زم دا چې کا تشخص دی و بل دغه مخصوص کو بیا پاتو بیا پر سره دنا که چامتا بل منظم الی بیا پاتو تشخص بیتا دا غایتا کبیمی شی پنو پترتی که بل بیا وقت پا بل پر سره دنا که دا را تسلسول روی او بل تحقوب تی وشی تا تشخص تا غیر پتر هیا سران اللہ جواب چه دا قیدا مانا چه نزمان دی وشی و بل شیتا دا فرع دی تشخص تو منظم الی دو خو پر تشخص نما سوا پر نور دنیا که تنور دنیا که چی یوشن و بل تاور زمتا غیر آغا حکمت اول تشخص کیوی خونی دا تشخص نا بغیر که تشخص می چاته یه منظم کنو دا دردا تا جایتا تو چاوال نکی بلکه دا غا دای دیتی تا دا غا سر ایتا این ارغلائی نا دا سوال شو بده مقام که سوالو دی ایتی شو جواب شد وان سوالو دریام سوال چه نا خدا خود منطقی ولا تتو دای دا خو قواعد عقلیا منطقی کیا دی تا دا تو عموم دست قواعد عربیا خو ندی چی بیا کلا کلا ہوئی ہے چی دا کہتا ہے تاو نموتا خلا بیا وقت جواب دا کچھ شانس دا ہے یا جواب دا کچھ مخلق القیاس دا ہے سر قیدہ دا سر قیدہ خلا بیا قیدہ خلا دو قیدہ دا منطق تو قیدہ عقلیا دا پتا چکو عموم بچائی بیا سر قیدہ دا تخصیص کے وقت چی رزمان دا وشی و برشتا فرع دا تشخص تو منزمانے دا کو تشخص نا بغیر جواب چی دا قیدہ دا منطق تو عموم تو بچائی خو بیا تبر طاقت البشریہ بس خلا جس کی فنام رکھا ہے خلو لاز دبا وزیتی د قدر طاقت بشریه هدف دې تر خدای اول مسله ته انتر شو او نن دا یوه دې دې خبره تعلق سره و یو عمل زهبه منهم الى عدميه تطيزان شاو تطيز دې دې چې له خپل طرف راو دیونه انسان راوند دا